Manuela Nicolescu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! După ce au operat-o de apendicită, medicii au uitat un tifon în corpul unei fetițe. Fetița a început să aibă dureri foarte puternice pe 19 ianuarie. A doua zi a fost dusă de părinți la spitalul din Sinaia, unde doctorii au stabilit că suferă de o infecție foarte puternică. Șeful Direcției Anticorupție din Ministerul de Interne i-a acuzat că a plagiat toată teza de doctorat. Sunt preluate pagini întregi sau capitole, subcapitole din cărți. Bugetul de stat pe 2019 este gata și va fi adoptat joi în ședința de guvern. Deci au existat atât de multe modificări? Pentru că s-a urmărit foarte atent programul de guvernare, dar și nevoile oamenilor. Și în Venezuela, președintele autoproclamat anunță noi proteste, între timp sute de mercenari ruși merg să-l apere pe președintele ales Nicolas Maduro. Se știe deja că Rusia a ajutat guvernul lui Maduro cu miliarde de dolari, iar Moscova a promis încă de săptămâna trecută, când am început protestele, că îl va sprijini pe Nicolas Maduro. Imediat subiectele pe larg, deocamdată datele meteo. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Încă 4 oameni au murit din cauza gripei. E vorba de 3 bărbați de 40, 49 și 93 de ani din Giurgiu, Brăila și București și de o femeie de 87 de ani din județul Iași. Astfel, numărul total al deceselor din cauza gripei în acest sezon a ajuns la 43. Medicii de la Spitalul Județean Brașov au descoperit un tifon uitat în corpul unei fetițe de 11 ani. Copila a fost dusă în stare gravă la spital acum câteva zile. Ea fusese operată de apendicită în urmă cu un an la spitalul din Sinaia. Tifonul a ajuns în uretră, spun medicii. Un caz extrem de rar. Aflăm mai multe de la Iorgu Ianuși. Fetița a început să aibă dureri foarte puternice pe 19 ianuarie. A doua zi a fost dusă de părinți la spitalul din Sinaia, unde doctorii au stabilit că suferă de o infecție foarte puternică. Doctorii au pus o perfuzie și au dat antibiotic, dar fetița se simțea tot mai rău. La recomandarea medicilor, părinții au dus-o la spitalul din Brașov la urgențe. Drumul a fost însă unul chinuitor. Simțea nevoia să urineze, tremura, transpira, iar durerile erau în creștere. Mama fetei susține că tifonul ar fi fost uitat la operația de apendicită făcută anul trecut la spitalul din Sinaia și că ar fi ajuns în uretră. Acum, la spitalul din Brașov, fetița a eliminat un tifon. Ulterior, medicii au mai descoperit unul pe care l-au extras. La Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, un doctor a refuzat să trateze o femeie pe motiv că salarizarea personalului medical e necorespunzătoare, iar acest lucru l-a scris în clar pe foaia de observație a pacientei. Conducerea spitalului face o anchetă internă, după cum transmite Gabriela Mladin. Femeia în vârstă de 63 de ani a ajuns la secția de terapie intensivă a Spitalului de Urgență Târgu Jiu în urmă cu 2 zile. Prezenta simptome ale unei pneumonii acute, așa că medicii de la camera de gardă au cerut ca pacienta să fie consultată de un specialist. De gardă se afla medicul Elena Vlad, care, conform aparținătorilor, bolnavei a refuzat consultul. Mai mult, medicul specialist a scris în documentele medicale că nu poate efectua investigația din lipsă de personal și din lipsa salarizării corespunzătoare. Conducerea spitalului a fost șocată când a văzut scris în clar un astfel de refuz, mai ales că lunar medicul Elena Vlad încasează peste 11.000 de lei fără orele de gardă. A dispus o anchetă de urgență și a cerut sesizarea Colegiului Medicilor. În opinia managerului spitalului, ceea ce s-a întâmplat reprezintă un refuz sau condiționarea actului medical, aspecte extrem de grave. Pacienta a rămas în spital la terapie intensivă, iar de investigațiile medicale se ocupă acum un alt specialist. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Blocajul de la Instanța Supremă continuă, 10 de dosare au fost din nou amânate timp de o lună. Între ele, procesele în care sunt judecați Călin Popescu-Tăriceanu, Elena Udrea și secretarul general al guvernului Toni Greblă. La sfârșitul acestei săptămâni, vineri, secțiile Instanței Supreme trebuie să hotărască cine va judeca aceste dosare, completurile din decembrie sau cele trase la sorți în ianuarie. La Înalta Curte a venit și Toni Greblă, el a fost achitat într-un dosar de corupție în mai anul trecut, dar Direcția Anticorupție a făcut apel. Suntem în perioada în care completurile de 5 sau completele de 5 judecători sunt în faza facerii și o fază dificilă și, din păcate, de lungă durată. Direcția Națională Anticorupție continuă să lucreze după deviza noi suntem DNA și nu ne lăsăm, astfel încât, în loc să recunoască abuzurile comise și să nu mai declare apel, au declarat apel și iată că sunt purtat pe sălile, prin sălile de judecată fără niciun fel de rost, numai în dorința DNA-ului de a chinui oamenii până la limita posibilului. Decizia Curții Constituționale, potrivit căreia din 2014 încoace Instanța Supremă a constituit ilegal completurile de 5 judecători, a dus recent la un val de contestații în anulare și la un val de eliberări din închisori. Astăzi, judecătorii de la Înalta Curte au amânat și contestația în anulare depusă de Elena Udrea, condamnată în dosarul Galabute. Avocatul Elenei Udrea, Veronel Rădulescu, a fost întrebat dacă aceasta ar putea reveni în țară. Nu este justificată schimbarea jurisprudenței în altei curți. Cred că ar fi trebuit să judece completul care a fost investit inițial. Pierde statutul dacă vine în România și participă la acest proces? Deocamdată nu are ce să piardă, că nu are un statut definitiv. Are tot acel statut provizoriu. În situația în care părăsește statul respectiv, statutul se pierde. Apărarea va fi prezentă întotdeauna la dezbaterile dosarelor doamnei Udrea. Prezența dumneaei nu putem să o luăm în calcul acum. Deși este în insolvență și judecată pentru mai multe fraude, compania Teldrum a primit de la Consiliul Județean Telorman un contract de 10 milioane de lei, iar drumul pe care ar avea să-l modernizeze este chiar unul dintre cele incluse în raportul OLAF privind furtul fondurilor europene, relatează Carmen Dumitrescu. Este vorba despre lucrarea de modernizare a unui segment din drumul județean 506, în cazul căruia specialiștii în fraude europene au remarcat falsificarea proiectului tehnic în vederea accesului frauduros la banii europeni. Și în acest moment, Consiliul Județean taie bani de la învățământ și alte capitole bugetare importante pentru a acoperi frauda semnalată de autoritățile europene în procesul de implementare a respectivului proiect. Contractul de la începutul acestui an cu Consiliul Județean Telorman are o valoare de peste 10 milioane de lei și arată faptul că Teldrum continuă să fie o companie favorizată de instituții publică implicată și ea în dosarul Teldrum. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Chestorul de poliție Cătălin Ioniță, comandantul Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne, a plagiat întreaga sa teză de doctorat, de la prima până la ultima pagină. Acuzația este formulată de portalul online Press One. Coordonatoarea tezei a fost Ștefania Ungureanu, condamnată în prima instanță cu suspendare în 2016 pentru că înșelase Academia de Poliție. Ștefania Ungureanu a mai coordonat o teză de doctorat plagiată, pe cea a șefului Inspecției Judiciare. Cu detalii, Sonia Teodoriu. Lucrarea lui Cătălin Ioniță, Criminogeneza infracțiunilor cibernetice, are 196 de pagini și a dus chestorului titlul de doctor în 2012. Ascensiunea carierei lui Ioniță a fost foarte rapidă. Imediat după ce a devenit doctor, a ocupat posturi cu responsabilitate din ce în ce mai mare, între care cea mai înaltă funcție la care poate aspira un polițist de carieră. Timp de 5 luni, până în iunie 2018, a condus Poliția Română. Despre teza de doctorat, chestorul a declarat că a scris-o singur. Jurnalista de investigație Emilia Șercan a studiat lucrarea la Biblioteca Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza și a descoperit că e plagiată integral, de la primul până la ultimul rând. Am verificat pagină cu pagină și nu mi-a luat foarte mult, n-a fost o verificare extrem de complicată, pentru că am găsit cu foarte mare ușurință sursele, sunt preluate pagini întregi sau capitole, subcapitole din cărți. Jurnalista susține că înainte de a vedea teza de doctorat a chestorului Ioniță a fost sunată de o persoană care a rugat-o să nu scrie despre acest subiect și i-a vorbit despre o rudă care locuiește la ea. Informație pe care o știau doar cei din cercul foarte apropiat. Informația asta nu cred că avea de unde să fie obținută decât dacă am fost filată sau dacă convorbirile telefonice mi-au fost interceptate. Am simțit-o ca pe o presiune fantastică. Numirea lui Cătălin Ioniță la conducerea Poliției Române a fost un subiect de dispută între Carmen Dan și Mihai Tudose, primul ministru la vremea respectivă. Mihai Tudose a cerut chiar demisia ministrului de interne. Într-un final, Mihai Tudose a fost cel care a trebuit să plece de la Palatul Victoria, iar numirea lui Ioniță a devenit o formalitate. Cătălin Ioniță a demisionat de la șefia Poliției Române cu doar o zi înainte ca DNA să-l pună sub acuzare pentru trafic de influență și fals în declarații. Procurorii care îl investighează susțin că faptele de care este acuzat au fost comise în 2009, anul în care Ioniță a devenit doctorand. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Bugetul e gata și va fi pus mâine în dezbatere publică. Anunțul a fost făcut de Darius Vâlcov, consilier al premierului. Proiectul ar urma să ajungă în Parlament la începutul lui februarie. Fără buget încă aprobat în guvern, Liviu Dragnea se laudă însă pe Facebook cu presupuse performanțe economice ale guvernării. Alexandra Dinu. Consilier al premierului Darius Vâlcov a susținut la Antena 3 că proiectul bugetului pe 2019 este gata. Astăzi urmând să aibă loc ultimele discuții în coaliție și cu UDMR. Deci au existat atât de multe modificări pentru că s-a urmărit foarte atent programul de guvernare, dar și nevoile oamenilor. Doar în anul acesta, în 2018, veniturile la bugetul statului au crescut cât în toți anii cât a fost Victor Ponta prim-ministru. Potrivit lui Vâlcov, bugetul educației ar putea să crească cu 50%, aproape la fel și la sănătate și la CNAS. Pe de altă parte, în pofida criticilor, va fi menținută suprataxarea băncilor și a companiilor de energie și telecomunicații. E timpul ca toate aceste firme care se locomesc mai mult decât trebuie să le fie un pic tăiat din macaroană și procesul a început, nu s-a terminat. Și mai mult decât atât, dacă se dorește un semnal din partea guvernului, semnalul e foarte clar, nu dăm înapoi. Ordonanța nu va fi abrogată și nici nu va fi modificată. Bugetul ar urma să fie adoptat până joi, iar dezbaterile în Parlament vor începe din 5 februarie. Înainte ca guvernul să publice proiectul de buget pe anul în curs, liderul PSD Liviu Dragnea a scris pe o rețea socială că, în privința PIB-ului și a veniturilor, ar fi vorba de, cităm, cele mai mari creșteri în 2 ani consecutivi din istoria României. Prețurile vor continua să crească în primele 3 luni din acest an. Așa arată raportul prezentat în această dimineață de Institutul Național de Statistică privind evoluția economiei până în luna martie. În comerțul cu amănuntul sunt așteptate scumpiri de 20-21%, iar în sectorul servicii cu 9%. Iorgu Ianuși. În ce privește comerțul cu amănuntul, managerii de firme estimează până în martie o scădere a activității economice, -9%, și o scădere a comenzilor, cu 5%. De asemenea, estimează o creștere a prețurilor de vânzare cu amănuntul, cu 21%. Angajatorii din acest sector prognozează pentru următoarele 3 luni o creștere moderată a numărului de salariați, o medie de 9%. Cererea de servicii, cifra de afaceri, va cunoaște o relativă stabilitate, iar prețurile de vânzare sau de facturare a prestațiilor vor avea o tendință de creștere moderată, +10%. Și prețurile pentru produsele industriale vor avea o creștere moderată în următoarele 3 luni, de 9%. Managerii din industria prelucrătoare preconizează până în martie creșteri de prețuri la fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, +18%, și cele de fabricare a produselor farmaceutice, +17%. Trecem la construcții. Pentru următoarele 3 luni se așteaptă o scădere moderată a volumului producției, -13%. Managerii estimează de asemenea o scădere moderată a numărului de salariați, -11%, cât despre prețurile pentru lucrările de construcții se așteaptă o creștere cu 16%. Sute de mercenari ruși ar fi ajuns în Venezuela pentru a-l apăra pe președintele Nicolas Maduro, care se confruntă în ultima perioadă cu proteste ale opoziției sprijinite de Statele Unite. Ar fi vorba de aproximativ 400 de paramilitari. O parte dintre ei ar fi intervenit și în Ucraina și Siria. Președintele autoproclamat Juan Guaido a îndemnat la noi manifestații și încearcă încă să obțină sprijinul armatei. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu. Săptămâna trecută, mai mulți luptători ruși care efectuează misiuni secrete pentru Moscova au zburat în Venezuela pentru a se ocupa de securitatea președintelui Nicolas Maduro, relatează agenția internațională de presă Reuters. Se știe deja că Rusia a ajutat guvernul lui Maduro cu miliarde de dolari, iar Moscova a promis încă de săptămâna trecută, când au început protestele, că îl va sprijini pe Nicolas Maduro. Liderul unei grupări paramilitare spune că numărul mercenarilor ruși din Venezuela ar fi de aproximativ 400. Proclamatul președinte al Venezuelei, liderul opoziției Juan Guaido, a lansat un apel la organizarea a 2 manifestații în această săptămână, miercuri și sâmbătă, pentru a determina armata, principalul susținător al președintelui ales Nicolas Maduro, să treacă de partea opoziției. Țara traversează cea mai gravă criză economică din istoria recentă. Magazinele sunt goale, iar potrivit unui studiu, 3 din 4 oameni din Venezuela au slăbit aproximativ 8 kg în medie doar în 2016. Sport acum, Tudor Ciurescu. Bun găsit! Simona Halep a coborât oficial pe locul 3 WTA. Ea a fost depășită începând de astăzi de Naomi Osaka și Petra Kvitova, după 48 de săptămâni la rând petrecute în fruntea clasamentului mondial. După ce a învins-o pe Kvitova în finala Open-ului Australiei, Osaka este noua lideră WTA. Jucătoarea japoneză, campioană și la US Open, este prima reprezentantă a Asiei care reușește această performanță. Naomi Osaka are acum un avans de 1448 de puncte față de Halep, căreia îi va fi greu să o detroneze în prima parte. parte a anului, având mult mai multe puncte de apărat în următoarea perioadă. Kvitova este la 700 de puncte distanță de Simona. România are în continuare alte 5 jucătoare în top 100 WTA. Mihaela Buzărnescu e pe locul 28, Irina Begu pe 71, Sorana Cârstea pe 92, Ana Bogdan pe 99, iar Monica Niculescu pe locul 100. La masculin, Novak Djokovic este lider detașat după triumful de la Australian Open, în timp ce singurul reprezentant al României, Marius Copil, a mai urcat 4 poziții până pe locul 56. Juventus este de neoprit în Serie A, a câștigat și în deplasare la Lazio Roma cu 2-1. Fără Mandzukic, Khedira și Pjanic, toți accidentați, liderul a fost dominat pe Olimpico și nu a ajuns la poartă în prima repriză. Cu Ștefan Radu printre titulari, Lazio a condus prin autogolul